Welkom bij aflevering 9 van de IT-Bende podcast. Vandaag onder andere GreenDam of The Onion Router. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Weet je waarom mijn webwinkel zo geweldig loopt? Nee, vertel. Omdat ik een webwinkel van King heb aangeschaft. Reuze handig. Dankzij King vliegen die orders me om de oren. Man, ik word slapende rijk. Duur zeker. Wanneer? Een jaar lang voor maar €2000. Dat wil ik ook. Kijk dan op www.king.eu. King. Welkom bij IT-bende nummer 9. Vandaag een redelijk grote bende en we hebben ook redelijk veel publiek hebben we ontdekt. We hebben tegenwoordig meer dan 500 luisteraars. Dat is voor startende podcasts zoals deze best een aardig aantal vinden wij. We gaan natuurlijk gewoon voor de 5000, maar we zijn erg blij met al deze luisteraars. In de bendeleden die nu in de box hangen zijn Luc Sala, Sali Kilik, Bart van Klaveren en Hugo van Waard. En mijn naam is Martin Broersen. We hebben een redelijk groot aanbod van nieuws deze week. Er is gebeurd van alles. Bart, jij had net nog als laatste, om iedereen in verwarring te brengen, 1 minuut voor de podcast, had jij nog een artikel ingeschoten over Windows 7 ook te koop als gezinsverpakking. Kan je daar meer over zeggen? Want wij hebben natuurlijk allemaal dat niet gelezen. Windows 7 is ook verkrijgbaar in een gezinsverpakking inderdaad. Dat betekent dat je, als je die koopt, het recht hebt om Windows 7 op 3 computers in je eigen huis te installeren. Bedrijven zijn uiteraard uitgesloten van deze licentievoorwaarden. Maar veel mensen hebben tegenwoordig meerdere computers thuis. Dus het is heel handig. Het is iets wat De prijs is ook 3 keer zo duur. Of wat? Ik heb niet gezien wat de prijs was. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat die 3 keer zo duur is, want dan heeft het namelijk geen zin. Voor wie is dit relevant dan eigenlijk? Want de meeste mensen kopen toch gewoon een computer met een pre-install? Ja, maar er zijn ook mensen die een computer hebben en die willen Upgraden naar een nieuwe Windows. Ja, op een keer legaal worden, hè? Je ziet toch een trend dat steeds meer mensen meer naar legale software neigen. En ik weet niet of dat komt omdat Microsoft het steeds moeilijker maakt om met een illegale versie te werken, of omdat mensen door de media of andere morale redenen gek worden gemaakt om toch iets aan te schaffen. Het zou natuurlijk ook kunnen dat mensen al een illegale versie hebben draaien en nu je via zo'n actie toch redelijk goedkoop meerdere versies kunt kopen. Nou ja, wat ik in de muziekindustrie heb gezien is dat de piraterij eigenlijk per definitie ervoor zorgde dat er juist meer verkocht werd. Dus het is eigenlijk hetzelfde fenomeen zou zich nu in software kunnen uiten, zeg maar. Ik denk dat het in derde wereldlanden ook zeker geldt natuurlijk, hè, dat daar het gebruik van computers met illegale software een enorme vlucht heeft genomen. Zoals dat bij ons 15 jaar geleden, maar weet nog wel, WordPerfect is groot geworden doordat ze het eigenlijk, doordat iedereen het illegaal had. En op een gegeven moment werd het legaal en ging dat. Maar wat ik zie in deze actie van gezinsverpakkingen, maar ook Microsoft heeft ook aangekondigd dat ze de installatiemodule, zal ik maar zeggen, van Windows 7 op een sticky gaan doen. Ik heb een beetje het gevoel, Microsoft wordt wakker. Die gaan aan marketing doen, die gaan aan klanten denken. Die denken, wat doen mensen eigenlijk met onze computer? Dat vind ik wel Dat is grappig, want ze lopen natuurlijk wel weer achteraan. Want Apple doet het al een hele lange tijd. Die leveren een gezinsverpakking waar je op 5 machines kunt installeren. En dat is natuurlijk ook wel een hele lange tijd gebruikelijk in antivirus software. Dat je dat op meerdere computers kunt installeren als thuisgebruiker. Maar ze lopen wel achter de feiten aan en doen weer alsof ze het wiel hebben uitgevonden. Maar je hebt gelijk, denk ik. Ze luisteren meer naar wat de klanten willen. En ik denk dat dat de manier is om klanten te trekken. Ze hebben het in het verleden, denk ik, te moeilijk gemaakt. En dan denken mensen van, nou, zo neem ik erop. Als het zo moet, dan kijk ik wel even of ik het bij een buurman kan krijgen of zoiets. Het is de arrogantie die men inlevert. En dat is heel goed. Ik zie zo die mannen daarvoor in ritme met elkaar zitten, want er zijn natuurlijk een heleboel uitgegooid. En toch een beetje angstig met elkaar praten van, jongens, hoe gaan we nou onze omzet en winst op peil houden? Want die was behoorlijk ingezakt. En voor het eerst in zoveel jaar was er dus minder winst en minder omzet. Hoe gaan we dat aanpakken? En dan komen ze met dit soort ideeën. Dan gaan ze natuurlijk lenen bij de buren. Maar voor de consument, voor de gebruiker, is dat een goed teken. Want het betekent gewoon dat Microsoft een beetje menselijker wordt. En Microsoft heeft heel veel meer dingen natuurlijk. Ze hebben ook aangekondigd dat ze dat gratis antiviruspakket gaan uitbaten. Dat gaat ook klanten trekken. Dat is natuurlijk een bijzonder fenomeen. McAfee die zegt in een vraag van mij over dat onderwerp van ja, wij bieden veel meer service dan Microsoft. Dus iedereen zal wel McAfee blijven kopen. Maar ja, goed, dat zal dus in de praktijk niet gaan gebeuren in de toekomst. Voor een deel. Zeker niet als dit soort dingen allemaal gewoon mainstream zijn en iedereen zelfs updates van Windows 7 kan installeren als particulier. Want dat is en hoe goed zijn McAfee en Kaspersky? Van de week moesten wij op een Windows Server 2008, geloof ik, Kaspersky installeren. En toen bleek dat toch niet helemaal klopte. Alleen met hulp van Kaspersky, en daar zit al heel aardig en vriendelijk in, kwam dat voor elkaar. Dus ik heb het gevoel dat juist naar boven toe die hele antivirus toestand nog niet pijnloos is aan alle kanten. Nee, er is nu zelfs nog geen officiële versie op dit moment voor Windows 7 nog beschikbaar. Ze zijn in beta bezig, bijvoorbeeld bij McAfee in beta.mcafee.com of zo kan je nu Windows 7 beta test dingen downloaden. Ja, blijft nog steeds staan dat ik wel zo'n iCar virus in de virtuele box wil gaan intypen en kijken of dat gedetecteerd wordt. Maar dat staat hier nog op de lijst van to-do dingen. Want ik wil wel zien in zo'n XP virtuele box in Windows 7 of die eigenlijk wel gescand wordt door McAfee. En daar kan ik geen helderheid over krijgen, dus dat moet zelf uitgetest worden. En de virtuele box van Windows XP zit ook niet in de Home Premium versie. Wat vinden we daarvan? Moeten we allemaal Ultimate draaien of hebben de particulieren thuis toch geen XP emulatie nodig? Nou, volgens mij is het belangrijker voor bedrijven dat die XP-modus erin zit, omdat daar vaak specialistische of unieke software draait die voor speciale taken binnen het bedrijf geschreven en ontwikkeld zijn. Ik denk dat voor thuisgebruikers wat minder belangrijk is. Dus ik denk dat het voor de hele gaming community wel belangrijk is dat ze hun XP-spellen nog kunnen draaien. Nou, ik denk dat... Eindelijk een reden voor Ultimate. Ultimate heb nooit enige reden gehad, volgens mij. Nu hebben we een reden bedacht voor Windows Ultimate. Ja, spellen toch altijd... Het gaat natuurlijk allemaal om... XP-modus kunnen draaien. En men wil handel doen en of de klant erbij mee is. Ik heb ook zo'n Windows 2007 pakket, zo'n Office 2007 pakket met die DocX-files. Ik vind dat vreselijk lastig. Ik zet hem toch altijd maar weer op Doc, op het oude ding. Mijn hele kring om me heen, die werkt nog met die oude versie. Nou, dat ga je nu met Windows 7 ook krijgen. Driekwart van de mensen zal toch voorlopig wel met XP draaien. Laten we Vista maar even vergeten. Ja, oké. Okay. Iets anders. Ik had de afgelopen weken ben ik bekogeld met persberichten van allerlei hardwareleveranciers die vanaf de 26e juni dus een gratis upgrade gaan leveren. Wat me opvalt is dat een paar grote jongens zoals Toshiba daar eigenlijk heel langzaam mee zijn. Die hebben dat nog niet klaar. Wat voor upgrade heb je het over? Het feit dat als je nu een laptop koopt van Toshiba, dat je niet gegarandeerd Windows 7 krijgt. Je krijgt dus nu Vista, maar de gratis upgrade die door een aantal andere leveranciers wel wordt aangegeven, zat er met Toshiba nog niet in. Dat geeft mij te denken namelijk, hoeveel geld vraagt de firma Microsoft voor die zogenaamde gratis update? Op dit moment is bij de in de groothandel inkoopverschil is 20 euro. En je moet, het wordt gebracht als een gratis upgrade. De meeste particulieren denken nu al dat ze gratis recht hebben op een voucher. Dus ja, je zal je als je nu op dit moment... Ja, Martin, ik denk dat jij iets door de war haalt. Je hebt het nu over de Windows licentie. Ja. Maar ik denk dat Toshiba het niet bekend maakt, omdat je bij hun drivers nog niet klaar hebben. En je meeste drivers die op PC draaien waarschijnlijk ook wel op Windows 7. Maar drivers tegenwoordig moeten allemaal worden voorzien van een digitale handtekening voordat die geïnstalleerd kan worden. Ja, maar ik denk dat Toshiba al die drivers moet aanbieden aan Microsoft. Die moeten worden gekeurd en dat kost geld en dat kost tijd. Dus Toshiba zou kunnen, maar volgens Microsoft moet je wel nu al de voucher aan de klant meegeven. Dus wat Luc zegt is wel waar dat het een redelijk raar is dat daar niet gewoon... Maar dat geeft alleen aan dat Toshiba nog niet klaar is. Dat zij... maar dat vind ik dus vreemd voor een grote leverancier in de markt. Kijk, ik moest van de week een Toshiba hebben, want ik moet een nieuwe laptop hebben. Goed, en dus ik bestel zo'n dingetje, 12, 1300 euro, toch niet helemaal niks. En ik zeg, krijg er toch wel gratis Windows 7 bij. Nee meneer, nee, dat is nog niet rond. Ik hoor de verhaal van die 20 euro ook nu pas. Maar ik heb die machine dus maar niet besteld. Ja? Nee, want dat is denk ik verstandig. Wat ik gelezen heb, wat Microsoft Policy is, dat je het echt erbij moet krijgen. Dus als je het niet koopt, dus je koopt nu een losse licentie zonder zo'n voucher, dan kan je niet laten zeggen, doe mij voor 20 euro nog even een voucher bij. Nee. Dus dat geeft dus verwarring en disruptie in de markt op dit moment. En het gaat aan alle kanten toch niet zo goed. Ik maak me een beetje zorgen over inderdaad hoeveel bedrijven de zomer allemaal doorgaan komen. Want het ligt een beetje stil allemaal. Tuurlijk, er is inderdaad een soort wachttijd tot na 22 oktober opgetreden vanuit de markt. En die vouchers die helpen niet heel veel. Want je moet toch, omdat je niet kan updaten, maar helemaal moet herinstalleren. Is het niet echt, ook al krijg je het voor 0 euro, is het niet helemaal gratis te noemen. Want je moet toch waarschijnlijk een computerexpert je hele computer laten herinstalleren. Met de juiste drivers. Dus ja, gratis is een groot woord. Dus, ja. Is het dan dat is trouwens toch wel een trend, hè? Dat dus die kosten van schoonmaken qua virus en zo, dat neemt steeds toe. En ik zie heel veel retailers, hè, als in Dealer Info heb ik veel contact met retailers, die zich maar op de reparaties gaan storten. En heel vaak zijn die reparaties niks anders dan wat je net zegt, op een expert manier even de zaken virusvrij maken en alle rotsen eraf gooien. En hè, dat soort op zich wat standaard bewerkingen zouden moeten zijn, maar die de gemiddelde gebruiker toch niet voor elkaar krijgt. En die brengt zijn dingetje dan maar terug en dan zie je prijzen van 40 euro of 60 euro. En ik weet uit de praktijk dat wel eens tegenvalt, want dan komt er een laptop die echt helemaal verkrot is, zal ik maar zeggen. En dan krijg je dat gedoe, dan moet je een nieuwe Windows gaan installeren. Nou, ik denk, ja, anderhalf uur. Die levert zijn oude Windows CD erbij, niemand dus. Nee, ben je anderhalf uur bezig om het helemaal goed echt voor elkaar te krijgen. Echt helemaal 100%. En de prijzen die daar tegenover staan zijn niet altijd gewenst door degene die zo'n notebook komt brengen natuurlijk. Nee, maar... Nee, dan krijg je wat net voor de De winstmarges op hardware en software zijn zo laag dat je het op die manier moet doen. Software over service. Nou ja, mijn vader heeft een computerwinkel. En die doet dus ook heel veel reparaties. En die zegt eigenlijk dat hij veel blijer is als mensen een tweedehands computer bij hem kopen. Omdat hij dan een winstmarge heeft van minimaal 20% versus 7, 8 of zo. En als hij een reparatie uitvoert, dan is hij al helemaal blij. Want een gedeelte komt zijn computer niet eens meer ophalen. En de andere helft is vaak binnen een half uurtje opgelost, 70 euro misschien. Ja. En hij teert daar nu goed op. Hij verkoopt heel weinig computers verhoudingsgewijs. De reparaties zijn zijn core business bijna. Dat geldt voor de meeste zaken. En wat je ziet is dat men ook niet standaard HP's of zo wil verkopen. Men probeert toch de klant te vertellen dat er een andere, hoe heet het... alternatief. Voor de temperatuur, ja. Dus een ander waaiertje in moet. En ja, men probeert dingen te verkopen die wat meer marge hebben. Ja, ja. Andere kasten. Want op een standaard dingetje, dat is waar, dan krijg je 8 of 9%. En dan kan je aan het eind van het jaar, als je heel blij bent, krijg je nog eens 2 of 3% bonus. Maar van 11% kan een retailer niet leven. Nee, zeker als die prijzen nog verder dalen, zou ik maar zeggen, voor de gewone computers. Dan, ja, als je voor €300 gewoon een computer, volledige computer, kan kopen. Gewoon uit het rek, een willekeurige HP of zo. Ja, en er zitten dat soort winstmarges op, maar dan wordt het echt zwaar natuurlijk. Dan kan je het beter gewoon allemaal bij de Aldi gaan kopen of zo. Ja, dan toch een rare trend aan het worden. Jongens, een van de dingen die op de lijst stond was dat die illegale Pilot Bay... jongens, 5 miljoen willen hebben om hun rechtszaken af te handelen of om hun boete te betalen. Ik vond het toch wel grappig dat een bedrijf wat zeg maar, zich illegaal, in ieder geval volgens de wet, illegaal de gelegenheid geeft aan mensen om bestanden uit te wisselen, nu dan aan haar klanten gaat vragen om de boete te betalen. Nou ja, ze hebben inderdaad de helft van, ze vragen eigenlijk nog 2 keer zoveel. Ze vragen eigenlijk 60 miljoen Zweedse kronen, dat is 5,5 miljoen. Maar ze moeten een boete betalen van 30 miljoen kronen. Ja, het is een raar businessmodel. Ze moeten over 4 weken hebben ze bedacht dat ze die 5,5 miljoen moeten hebben van dat commerciële bedrijf. En anders gaat het hele deal niet door. Dus dan gaan we weer terug naar de oude Pirate Bay. Ondertussen... De mensen die veel gebruik maken van de Pirate Bay, die hebben een beetje het idee dat ze hun ziel aan het verkopen zijn, die mensen. Dus ja, de kans dat het helemaal leeg loopt is ook nog aanwezig natuurlijk. Dus dat ik had begrepen dat er waren al mensen die de Pirate Bay geld aan het sturen waren en dat hebben ze geweigerd in eerste instantie. Dus waar komt dit dan ineens vandaan, vraag ik me af. Die mensen, wat ik begrepen heb van een interview met een van die Pirate Bay mensen, is dat het commerciële bedrijf de Pirate Bay zelf benaderd heeft. Dus ik heb geen idee. Dit wordt gewoon nou, aandelen Pirate Bay uitgeven en allemaal aandelen kopen. En dan zakt het helemaal in en dan is iedereen zijn geld kwijt. De Pirate Bay heeft nooit geld willen hebben van gebruikers. En ze gaan nu de infrastructuur... verkopen, omdat dat bedrijf wat nu geïnteresseerd is, denkt op die manier dingen te kunnen gaan distribueren. Legale content. Of dat ze lukken, is maar de vraag. Wat wel is natuurlijk, is dat de Pirate Bay, of in ieder geval de tracker die de Pirate Bay gebruikt, door zo'n beetje de helft van al het BitTorrent-verkeer wordt gebruikt. Om bestanden te delen. Dus de Pirate Bay website, daar kun je inderdaad op zoek gaan naar torrent files. Maar daarnaast zijn er ook een heleboel anderen die misschien niet hun bestanden op de website hebben staan, maar wel gebruik maken van de tracker om hun software te distribueren. Dus als dat gaat wegvallen, als dat niet meer gebruikt kan worden, dan gaat er een leegte ontstaan. In ieder geval voor een bepaalde periode, totdat de volgende opstaat die dat gaat overnemen. En of dat ook BitTorrent is, of dat Usenet gaat worden, of FTP, of wat dan ook, dat zien we dan wel weer. Maar dat is dus een probleem. Ja, nou, ik begrijp de hele actie niet. Dus, ik weet... Nee, ik vind het ook wat vaag. En ik denk ook dat het meer een soort bliksemafleider afleider is. En we moeten even gewoon afwachten om te kijken wat er echt gaat gebeuren. Ja, ze hebben dat bedrijf gehaald om het gaan verkopen. Ja. Nou ja, goed. De manipulatie van de markt. Ja, de publieke opinie wordt hier. Ze hebben natuurlijk een PR-puntje. Iedereen schrijft over en praat erover. Maar ik vind het allemaal een hoog moriste hond gehaald te hebben. Ja, wie kun je nog vertrouwen, hè? Ja, dit is heel. Dit klinkt allemaal een beetje vaag. Zeker van die moraalfiguren als de Pirate Bay gaan opeens geld accepteren. Dat voelt voor heel veel mensen een beetje raar. En ik denk dat het heel. Ja, dat er als inderdaad helemaal de volgende stap wordt genomen naar een heel ander systeem. Dan heb je de Pirate Bay.org gekocht voor 5,5 miljoen. Nou, succes. Nou ja, ik verwacht eigenlijk nog steeds een briljante actie die hieruit voortkomt. Maar ik hoop dat ik daar niet al te naïef in ben dan. Nou, over, dit soort technieken, er wordt van alles aangepakt in de wereld op dit moment. Vooral deze week zagen we Acer en Sony bijvoorbeeld zijn op last van de Chinese regering zijn ze een soort filter aan het uitleveren op alle notebooks. Hebben wij natuurlijk niks mee te maken, want wij zitten lekker ver weg. Maar ja, dus notebooks in China die in China verkocht worden. Ja, en daar staat dus nu een filter op. En daar gaan ze echt mee. China heeft inderdaad een heel groot internetfilter. Waardoor ik heb begrepen, of dat waar is, weet ik niet. Dat de snelheid van het internet is teruggelopen tot 1/10 van wat het zou kunnen zijn. Zo strak wordt er gefilterd, hè. Maar om dat te laten werken, zo. Maar er zal op elke client ook een stukje software moeten draaien om te kunnen werken. En, ik begreep dat er dus van fabrikanten geëist dat zij die software voorinstalleren op die computers. Maar en Sony is daar dus mee begonnen nu. Ja, Green Dumb software heet het. En dat heeft de regering dus eigenlijk verplicht gesteld per 1 juli. Ja, als we meer van dat soort trends krijgen in de wereld, dan wordt. Ja, maar laten we nou niet heilig, jongens, laten we nou niet heiliger dan de paus zijn. We hebben in Nederland eeuwenlang hebben we filmkeuring gehad. Een onvertogen woord op de publieke televisie kan nog steeds niet. Ook wij hebben controle op wat er in de kranten staat. Dat doen we anders en dat vinden we allemaal heel normaal dat er een reclamecodecommissie is en een NVJ en weet ik veel, allerlei clubs die zich daarover buigen. Maar die Chinezen hebben dus gezegd, er staat er veel rotzooi op. En dat heeft een aantal effecten, namelijk dat de mensen wijzer worden, maar ook 70% of 80% van de rotzooi die op het internet staat is spam. Dat verstopt het systeem. Kijk nou eens naar die Chinezen, die denken we hebben een stukje interessante. Het is een tool eigenlijk, een werktuig voor de economie, dat internet, dat willen we optimaal gebruiken. En daar gaan we eens wat beperkingen aan stellen. En die zijn ook politiek. En dat is geen nieuws, dat is in Amerika. Ik bedoel, 9-11, weten we precies wat daar gebeurd is. Daar is ook censuur gepleegd. Dus we moeten niet roomser zijn dan de paus. Nee, die Chinezen hebben in hun wereld, in hun visie gezegd, nou, dat willen we liever zo. En dat noemen ze dan leuk Green Dam, vind ik wel aardig. Een beperking waar dan nog misschien een beetje milieuverhaal achter zit. Ja. De echte berichtgeving komt er toch wel weer door. Die wordt dan wel weer getwitterd of op een andere manier. Dus ik vind om te schelden op de Chinezen of de Indiërs, dat ze op een of andere manier de informatiestroom beperken. Ja, wij doen het ook hoor. Nou goed, maar zij gaan natuurlijk een heel stuk verder met dit. Omdat zij precies kunnen zien wie wat doet op welk moment. En dat dus altijd te achterhalen is wie er twittert, waar die twittert en wat die twittert. En ook welke pagina's hij opent, wat hij leest. Ja, maar wacht even. In Duitsland was bijna wet aangenomen dat de politie iedereen ongevraagd zijn huiscomputer mocht controleren wat erop stond. Ja, dat is net niet doorgegaan. In Frankrijk zijn de situaties dat mensen toevallig pornofotootjes lieten ontwikkelen ergens. Dan is er een inval en is die man zijn computer helemaal opengelegd. Onze vrijheid in het Westen is ook niet meer zo helemaal dat jij maar mag doen op je computertje dat we een briefgeheim hebben, dat e-mailgeheim zou zijn. Dat is allemaal voorbij hoor. Ja, dat is ook goed. Bij ons. Ja. Absoluut. En wat geldt er dan op de Chinezen? Ja, die Chinezen doen het dan misschien wat bruter. Maar er ook. Ja, maar kijk even naar jezelf. Onze digitale vrijheid is ook enorm ingeperkt hoor. En niet alleen, denk eraan, niet alleen door de overheid, maar de copyright, hè, de auteur, de Prima Stemra, al dat soort organisaties die alles controleren. En die dus binnenkort vast ook het recht krijgen om bij je thuis te komen kijken of je muziek erop hebt staan. Dus het is een wereldwijde trend dat informatie niet vrij is. Of dat er gepoogd wordt door mensen die om wat voor reden dan ook informatie te beperken. Ja, dat is altijd zo geweest. Nou, je ziet inderdaad dat Stichting Brein inderdaad Usenet weer succes heeft aangepakt en zo. Dat is ook deze week allemaal in het nieuws. Ja, het gaat allemaal. De beheerders van Usenet stoppen definitief met de Usenet base site. Ja, ze kunnen gewoon er worden gewoon gigantische bedragen. Natuurlijk, vorige week zagen we die RapidShare die 23 miljoen euro of zo moest betalen. 34. Ja, nog wat bizarder. Maar ik bedoel, dat is 10 keer zo hoog als wat de Pirate Bay moet betalen. En dat wordt gewoon allemaal de kop ingedrukt. Dus er wordt wel heel veel op dit moment de kop ingedrukt. Iraniërs worden. Aan de andere kant zie je de politiek, jongens. Er waren voorstellen om te zeggen van, hallo, laten we iedere internetgebruiker zoveel gulden laten betalen. Nou, je beseft dat als er dan zoveel miljoen gulden kan worden uitgekeerd aan de kranten, daar ging het dan om, hè. Maar dat er dan dus ook een instituut komt van wie moet wel betalen, wie moet niet betalen. Daar komt hier een soort organisatie voor. We worden ingesponnen, onze expressievrijheid is al jaren ten koste van onze intellectuele vrijheid van meningsuiting. Ja. Nou, wat ik ook zie is, er is een soort van trend van gigantische bedrijven en groepen bedrijven ook, die dus eigenlijk aan het klagen zijn van ons businessmodel werkt niet meer door het internet, dus jullie moeten betalen. Terwijl ik heb zoiets van, als de fietsenmaker om de hoek failliet gaat omdat er een online fietsreparatie on-demand actie is, ja, die fietsenmaker gaat geen geld krijgen. Maar omdat er nu zoveel geld in die bedrijven zitten, kunnen ze dit flikken. Maar ik heb zoiets van, dat jouw businessmodel niet werkt door het internet, dan moet je je businessmodel aanpassen. Maar daar gaan regeringen vrij makkelijk mee om tegenwoordig. Jongens, denk even aan de banken. Ja? Klopt dat businessmodel? Nee, blijkbaar niet. Doen we er wat aan? Nee. Miljarden, miljarden, miljarden stoppen we erin. Ja? Ik bedoel, zo werkt onze samenleving niet. Waar je het over hebt, is rationeel nadenken over stimuleren van informatica. Daar hebben we het laatst ook wel eens een keer over gehad. Van, heeft het nou zin om bedrijven via allerlei stimuleringsregeling? Zin, of is dat weggegooid geld? Nou, ik heb een beetje het gevoel dat de hele overheid vooral bezig is met geld weggooien. En dat doen ze op een hele leuke schaal. En Noord-Zuidlijnen en weet ik veel wat ze allemaal wat niet werkt. Maar van de week is een onderzoek geweest onder de PvdA van waarom ze nou de verkiezingen verloren hebben. En hoewel iedereen weet dat daaronder ligt van ja, er zit een stel oetlullen die er niks van begrijpen, wordt dat niet gezegd. Krijg je het campagneteam en dat soort dingen. We vinden dus steeds excuses om deze wat rommelige manier van samenleven en beheren, en dat geldt ook voor de informatica, om dat te verdedigen. De excuusmaatschappij, meneer Bos zegt, ja, we hebben wat foutjes gemaakt bij de campagne. Hallo, dag, en dan loopt hij door. Niet? Dus, ik vind juist dat we, ooit was het idee dat informatica een nieuwe democratie zou brengen. En dat, ja, ik heb niet, dat is gebeurd. Daardoor is waarschijnlijk ook, zijn de communistische regimes enorm soepeler geworden, liberaler geworden. Maar of het echt allemaal werkt, dat weet ik niet. Ik ben wat dat betreft, ik sta niet zo aan de positieve kant. Oké. Nou, ik zag zelfs de Electronic Frontier Foundation, in verband met beperkende maatregelen natuurlijk voor de Iraniërs die niet meer mogen twitteren en zo en hun mening niet naar buiten mogen brengen. Het advies dat iedereen niet zijn icoontjes groen moest gaan maken, maar Tor moest gaan draaien. En Tor is natuurlijk zo'n heel traag netwerk waar je wel helemaal anoniem op bent. En het kan natuurlijk zijn dat dit soort effecten allemaal die overal optreden, van Pirate Bay tot aan Usenet Base, dat het allemaal in de lange termijn op Tor-achtige systemen maar dan snel terecht gaan komen, zodat de hele regering er niks meer over te zeggen heeft. Of bijna niet meer er tegenin kan gaan, omdat het technisch gewoon onmogelijk is. Oh, dan heb ik een leuke tip voor jullie. Er is namelijk een website, die heet WikiLeaks. En wikileaks.org volgens mij. En dat is een internationale website voor klokkenluiders, die dus informatie over bedrijven, regeringen, instanties willen lekken, zeg maar. En ze hebben het zo gedaan dat elk stuk informatie is verspreid over meerdere servers in meerdere landen. En dat wil zeggen dat als de Chinese regering dus aan Chinese servers vraagt van jullie moeten die informatie vrijgeven, kunnen ze niet de volledige informatie van de klokkenluider verkrijgen, omdat die informatie verdeeld is over meerdere servers. En dan kan je natuurlijk ook gaan denken van is het niet mogelijk dat we überhaupt informatie op die manier gaan verspreiden internationaal? Want op dit moment staat een bestand op een server in een land. En die kan dus vrijgegeven worden. Maar in dit... Cloud computing alert. Ja, precies. Ja. We gaan het weer over cloud computing hebben, volgens mij. Nou ja. I love cloud computing, sorry guys. Ik vind het ook een interessant onderwerp. We zagen dat 4 uur lang de Google App Store down was. Dus als we het dan verdelen over allerlei clouds, dan zijn we wel af en toe gewoon gigantisch down. Ja, god, ook hier heb je af en toe wel eens een strak blauwe hemel. En dan zijn er geen wolken. Ja, nou ja. Goed, we waren er ook al over uit dat qua clouds ook een gevaarlijk punt in zich hebben. Zoals nu dus inderdaad met Google App Engine. Als je daar dus al je dingen deze week op had draaien, dan was je dus meer dan 4 uur down. En dat geldt natuurlijk ook als je al je informatie gaat verspreiden over allerlei netwerken. Dan krijg je ook Chinese regeringen die nep-data gaan infiltreren of weet ik veel wat. Om nu toch maar weer Chinezen aan te pakken. Om met Johan Kruijff te spreken, elk voordeel heeft zijn nadeel. Er zijn inderdaad voordelen over voor cloud computing. De informatie is verspreid en je krijgt het er nooit meer af. Maar dat is inderdaad net zo goed een nadeel als dat het een voordeel is. Want als er iets opstaat wat incorrect is, en daar hebben we het ook al vaker over gehad, je krijgt het er never nooit meer af. En dat kan soms kwalijke gevolgen hebben. Ja, en ja. Wat als alles in de cloud zit en iedereen, zal ik maar zeggen, zoveel miljoen mensen overlijden binnen 40 jaar of 50 jaar, dan hebben we straks een soort compleet darknet aan data waar we niet bij kunnen, omdat iedereen zijn wachtwoord natuurlijk niet in zijn testament heeft opgenomen. Maar die data gaat er ook nooit meer af, omdat niemand er niet meer bij kan of niet meer aan kan zitten. Dus er gaat op de lange termijn dan ook, en moet er ook van alles gebeuren om het kan moeilijk. Ik vind dat een fantastische suggestie. Mensen verplichten om de lijst van versleutelingen, want als we dus met zware 132-bit versleutelingen gaan werken, de versleutelcode moet je in je testament zetten, verplicht. Dus dat vind ik wel een hele goeie, hoor. Nou, ik wil wel even een voorspelling ingooien. Ik denk dat binnen een aantal jaar dat we... naar een model gaan waarin de relevantie van informatie heel erg belangrijk wordt. En als blijkt dat een stuk informatie in 2-3 jaar bereikt is of opgevraagd is en niet beschermd is, dan wordt dat gewoon verwijderd. Ik denk dat we zeker naar zo'n model toe gaan. Dat verwijderd wordt automatisch, dat lijkt me ook een eng model. Ja, hoe heet dat bij begraafplaats? Heet dat schudden, geloof ik, hè? Dus na 10 jaar wordt er geschud, ja? Ja, absoluut. Ja, maar het is toch waar. Ik bedoel, ik denk dat ik 30.000 of 40.000 internetpagina's heb, ja? En dan krijg ik wel eens een bericht van iemand die daar weer ergens of van een blad, wat ik 15 jaar geleden, Unis Info, en dan staat er een fout telefoonnummer, weet je wel, dat krijgen ze dan binnen. En de vraag is of ik dat ga veranderen. Nou, om allerlei redenen doe ik dat niet, omdat je dan wel bezig kunt blijven. Maar ik heb inderdaad waanzinnige digitale kerkhoven waar ik nooit meer naar kijk. Ja, die staan ergens. En nu kan jij er nog bij. Maar ik bedoel, dat gaat met allerlei mensen natuurlijk helemaal nergens op uitdraaien. Dat niemand meer weet hoe je ooit bij die data komt. Laat ik zeggen, je hebt al je foto's geüpload naar Flickr. Maar als je je Flickr-account, naar mijn wachtwoord, natuurlijk helemaal nergens meer hebt. En de PC is weg of het e-mailadres is niet meer af te vragen. Of het komt, dan is het voor nabestaanden echt onmogelijk om gewoon bij al je foto's te komen. Terwijl dat dus juist toepassing zou zijn dat je over 10 jaar of 25 jaar nog eens een keer opa en oma kunt zien. Ja, ja, maar ze zijn na 10 jaar door Salie geweest, want die hebt daar nu bereid uit. Nee, maar ik gaf de nuancering dat er moet dus een manier zijn waarin je data kan beschermen. Maar data heeft ook wel iets vergankelijks. Er is bepaalde data die is gewoon niet meer relevant in een bepaald tijdsbestek. Dus ik denk dat we naar een model van relevantie gaan en dat die relevantie is persoonsafhankelijk, contextafhankelijk, maar vooral ook tijdsafhankelijk. Nou, ik denk dat je hierover met historici moet praten. Ja. He, want je bent toch met mij eens dat ze in 1600 dachten dat de verschepingslijsten van de Oost-Indische Compagnie dat allemaal nergens op sloeg. Ik bedoel, dat hebben ze 5 jaar bewaard of 10 jaar bewaard. Ja, nu, 300 jaar later, is dat een enorm studieonderwerp, want die verschepingslijsten geven precies aan wat er zeg maar in Indonesië of in China vervoerd werd, welke producten, wat de verhoudingen waren, waar geld aan verdiend werd. En worden er allerlei interessante historische studies mee gedaan. die bijvoorbeeld klimaatveranderingen aangeven over zoveel jaar. Hè? Want ze kunnen dus nu terugkijken welke jaren zeg maar grote oogsten hadden en wanneer niet. En dan kan je dat weer relateren aan zonnevlekken, weet ik wat. Dus wie bepaalt wat relevant is? Is de foto, zijn de foto van mijn ouders niet relevant, maar zijn de foto's van zeg maar grootvader Einstein wel interessant? Dat weet ik niet. Nou ja, daar heb je zeker een punt. Inderdaad de truc. Ja, dus dan krijg je weer het verhaal over meta-informatie. Wat is meta-informatie en hoe kun je dat koppelen aan files en aan gegevens en wat moet daarin staan? En daar zijn we eerlijk gezegd nog heel, heel beperkt in. Meestal zijn het toch een soort archiefmannetjes die daardoor zeggen, nou, dit is, weet ik veel, dit is een film van dit en dat en die personen staan erin. En maar dat net op de achtergrond de laatste McDonald's in de oude kleuren stond, dat heeft niemand gezien. Dus ik vind dat, daar zou heel veel werk aan moeten gedaan worden met artificial intelligence. Om meta-informatie te genereren van plaatjes, van teksten, van nou, en ga er maar aan staan, er is een boel data. Hè? Ja, of zo'n stichting zoals de Internet Archive, die moet gewoon zeggen van als Sali na 10 jaar het wil wissen, dan nemen wij het over. Ja, zo zie ik het ook, maar ja. Dat zou misschien nog een goed punt zijn, want uiteindelijk over, we praten het data storage, zal uiteindelijk wel niet het hoofdprobleem zijn. Nou, ik denk dat je dan moet doen als het niet meer relevant is. Compleet wissen is denk ik iets wat never nooit zou moeten gebeuren. Maar het zou dan bijvoorbeeld naar offline storage kunnen gaan. Je zou dat op een optische schijf of in quantum dataopslag tegen die tijd kunnen gooien. Net zoals de oude, hoe ging dat met die fotoarchief dingen? Er is 30 jaar of 40 jaar. Je weet dat er van de eerste televisieuitzendingen bijna niks meer bewaard is. Ja, dat is zo zonde. Ik denk dat het dus, hartstikke zonde. Wat mij betreft, nooit iets weggegooid mag worden. Maar als het inderdaad niet meer geraadpleegd wordt, als dat oud wordt. Kom dan gezellig eens in mijn kelder kijken, hè, want ik heb een paar bedrijven, dat vind ik wat omzet. En dan moet je even in de kelder. We bewaren dat dan 7 jaar. Maar dat is dus een halve kelder vol dozen met rekeningen. En dan, ja. En wij zijn erg blij als nu 2001 en 2002 weggegooid mag worden. Ja. En dat flikker je gewoon weg. Ja. Er zijn zelfs bedrijven die er geld voor vragen om dat dan zo aan het veilig weg te doen. Nou ja, maar we kunnen de staatscourant van 195 jaar gewoon nog, kunnen we gewoon nog fysiek beetpakken en inkijken. Vanaf nu wordt die niet meer in papiervorm uitgegeven. Dus wat gebeurt er over x jaar met de digitale staatskrant? Wordt die gewoon gewist over 10 jaar en is die dan niet meer terug te kijken? Dus dan heb je de eer van de afgelopen 195 jaar heb je gewoon prima gearchiveerd. En dan krijg je opeens dat de staatskrant... Ik hoop toch dat ze daar een hele goede printer hebben... op papier wat 100 jaar blijft of een paar 100 jaar bestaat. En dat ze er nog 1 exemplaartje weg liggen, dat is wie ik hier wil zien. Dat gewoon digitaliseren, die hap en opslaan. Ja, maar wat offline je dus... voor mijn part. Maar het moet wel op een of andere manier bereikbaar blijven. Ja, maar wat ik dus apart vind is vroeger, er zijn bijvoorbeeld heel veel historische zaken verloren gegaan in oorlogen. In de Tweede Wereldoorlog zijn zoveel historische plekken, objecten zijn vernietigd. Dat vinden we allemaal heel erg. Moet je voorstellen wat er in Nederland gebeurt als er een EMP-puls, als het ware, over Nederland gaat. Dan zijn al onze harde schijven naar de kloten. Wat houden we dan nog over van onze geschiedenis? Dat vraag ik me wel eens af. Als er echt of als de zon een keer een magnetisch veld uitstraalt of zo, dan zijn we met z'n allen wel mooi de klos. Nou, dan pak je je backup die jij op DVD hebt gebrand erbij. Dan heb je alles weer terug. Ja, maar ja, dat heeft ook maar een houdbaarheid. Van 10 jaar geleden wel eens proberen terug te lezen. DVD in de microwave is ook weg, hoor. Ja, nee, maar je cd van 10 jaar geleden, heb je die wel eens proberen opnieuw in je computer gestopt om er wat af te halen. Er staat gewoon niks op. Nee. Dus dat is ook een vaag medium. Die hele CD-DVD-medium is gewoon niet betrouwbaar om je familiefoto's meer dan 10 jaar vast te houden. Maar als je dit nou eens in bijvoorbeeld in de context van terrorisme zou bekijken. Als er een terroristische groep zou ontstaan die zegt we willen geen menselijke slachtoffers maken, maar we gaan gewoon met magnetische bommen als het ware, gaan we gewoon bij grote instellingen staan. Dan is alles weg. Dan kunnen we echt binnen een dag helemaal op ons gat liggen hier in Nederland. Ja, we hebben een tijdje geleden een configger gehad, weet je wel. En niemand wist wat dat ding eigenlijk deed. Maar het zat op 4% van de computers. Toen had ik ook al dat idee van, ja, als dat nou de bedoeling was om op een goede dag een berichtje de wereld in te sturen van zip of zap of klaar. Ja? En om overal op ieder computer waar die configger stond, om dan de zaak even helemaal te wissen, dan zouden we dus een onmiddellijke maatschappelijke ramp hebben van gigantische omvang. He, want dan praat je over computers van ziekenhuizen, van de rekeningen, de banken. Ja. Het is niet voor niks dat de Amerikaanse regering nu zegt dat ze van elektronische oorlogvoering een prioriteit maken. Omdat ze dus ook beseffen dat een bommetje op alle centrale nodes van het internet en de economie ligt morgen plat. Ja, maar het is natuurlijk ook een heel risicovol. We hebben natuurlijk de eerste echte hacker die de gevangenis ingegaan is, Kevin Mitnick, die nu security expert is en die kan je inhuren als overheid, als Amerikaanse overheid nu, om al je netwerken helemaal dicht te zetten, zodat het helemaal geweldig afgeschermd is. Van de week zijn twee van zijn websites zijn hoofdwebsite, mitnicksecurity.com. En nog een andere site van hem, die zijn gewoon gekraakt en er is een of andere gefotoshopte afbeelding opgezet. Dus dat geeft wel aan dat als... Ja, maar ik bedoel, dat is de security expert die je zou inhuren als overheid. En ja, hij, maar de beveiliging bestaat niet. Maar wat is fout? Wie staat aan welke... John Perry Barlow, de oprichter van de Electronic Frontier Foundation, is er heel trots op dat hij voor de CIA werkt. En dat hij daar lezingen geeft en zo. En dat hij een status heeft bij de CIA. En dat was de oprichter van de Electronic Frontier Foundation. Dus we staan vandaag aan deze kant en morgen staan we aan de andere kant. Deze Mitnick stond aan de kant van de inbrekers. Nu staat hij aan de andere kant en nu wordt hij zelf slachtoffer. Dat is de gang der dingen. Ja, daar kun je denk ik niks aan doen. We weten in deze tijd niet... Maar goed, dat geeft wel de risico's aan. Apple die is nu op dit moment, vanochtend hebben ze vrijgegeven dat ze aan het werk zijn aan een patch. Want je kan dus via sms kan je gewoon de iPhone hacken van alle mensen. En alle iPhones in de wereld als botnet gaan opzetten. Dus, ja, nice. Ja. Ja, elk apparaat, elk stukje software bevat fouten. En als je de fout goed genoeg snapt, kun je er misbruik van maken. En een beveiliging, absolute beveiliging bestaat gewoon niet. En grote naam, dus hij trekt anderen aan om hem aan te vallen. Om te kijken of dat lukt. Tuurlijk, het is natuurlijk ook stoer als je Kevin Mitnick security downgelegd hebt of in ieder geval gehackt hebt. Dat is natuurlijk, zoals worden ook de CIA natuurlijk alleen maar om die sport gehackt. Niet omdat ze zo nodig iets informatie van de CIA moeten hebben, maar gewoon omdat ze het een sport vinden om te kijken of ze de CIA kunnen hacken. Nou goed. Wat dus ontbreekt in de wereld van de informatica is een systeem van checks en balances. Waarbij mensen, kijk, wij slaan onze buurman niet dood, omdat het risico is dat onze buurman het toch, of de kinderen van onze buurman, dan morgen achter ons aan zouden komen. En daar hebben we een heel systeem voor bedankt. Een juridisch systeem met wat we dan checks en balances noemen. Maar er moet een evenwicht zijn tussen wat je als informatiegebruiker binnenkrijgt en wat je als informatiegebruiker moet doen. En dat is er op het moment niet. Jij kan alles van internet trekken, ja, en daar van alles mee doen. Daar is geen controle op. Een ander punt is, als jij iets op internet zet wat absoluut fout is, dan kom je daarmee weg. Ja, als het niet waar is. Nou, dat systeem, die checks en balances, die dat ontdekt. Wij hebben wel informatierechten, maar weinig informatieplichten. Hebben wij bijvoorbeeld wettelijk de plicht om als je wat fout is, om dat te verbeteren of er iets aan te doen? Nee, die hebben we niet. Dat kan niet afgedwongen worden. Ik heb wel eens gepleit voor een wetgevingssysteem waarbij dat soort dingen beter geregeld is. Als je iets tegenkomt, je mag alles gratis gebruiken, maar als je iets tegenkomt wat niet klopt, moet je iets doen. Als een soort burgerlijke verplichting. Maar dat gaat dan ook wel een beetje in op wat je daarnet zei, dat de censuur en de controle, als een regering dus iets niet goed vindt of zegt van, nou ja, dat klopt niet, dan moet het weg. Maar dan heb je dus wederom zo'n rare situatie. Ja, maar wat als ik nou getwitterd heb dat ik weet wat de laatste woorden van Michael Jackson waren, en het blijkt helemaal onzin te zijn, dat ik getwitterd heb, maar de hele wereld heeft het overgenomen, dan is dat dan een regeringskwestie, of dan, er zijn allerlei dat soort dingen natuurlijk constant aan de gang. Ja, maar die zijn ook offline aan de gang. Ik heb zoiets van, we moeten naar een modus waarin we kunnen, dat we mensen serieus kunnen nemen of niet. En bepaalde mensen, kijk, als je nu op een of ander obscure website ziet dat Apple een tweede telefoon gaat lanceren, dan denk je, yeah, whatever, het zal wel. Als je dat op TechCrunch ziet of op tweakers.net of zo, dan neem je dat al een stuk serieuzer. Sorry? Ja. Gaat dus weer meta-informatie, metadata, zoals de betrouwbaarheid van de bron, is dat gecheckt? En dan kom je met het verhaal, waarom zijn kranten belangrijker dan een of andere lullige website? Omdat die krant een systeem heeft van checks en counterbalances. Daar zit een balans in. Dat wil zeggen dat als wij te lang een krant zouden hebben waar onzin in staat, dan kopen we die krant niet meer, als je serieus bent. En dat missen we dus op het internet. Nou, het moet niet per se een krant zijn. Het moet gewoon een bron zijn die betrouwbaar is of betrouwbaar gevonden wordt, totdat het tegendeel bewezen is. Dat hoeft niet per se een krant te zijn. Dat hoeft niet per se een journalist te zijn. Het moet iemand zijn die jij persoonlijk vertrouwt. Ja, in het geval van TechCrunch, wat net opgenoemd wordt, dat is toch in basis vroeger, was het alleen één blogger. Dus ja. Nou, maar kijk, we moeten ook gewoon zien dat voor heel veel mensen is het hele internet en het hele web 2.0, het sociale internet, is allemaal gewoon nieuw. En mensen moeten dingen leren, ze zijn stom van zichzelf. Over een aantal jaar is dit denk ik geen probleem meer, want dan zien de meeste mensen in dat bepaalde mensen betrouwbaar zijn doordat ze een reputatie opbouwen en andere mensen zijn minder betrouwbaar, want die hebben nog geen reputatie of die hebben een slechte reputatie. En dan ga je ook zien dat websites daar tools omheen gaan hangen van hoe betrouwbaar is een website, voer hier de URL in. Dat zijn dingen die we gaan ontwikkelen en dat zijn dingen die in offline samenleving ook plaats hebben gevonden. Want ook niet elke krant was relevant. De relevante kranten zijn overgebleven. Ik denk dat we over een aantal jaar dat we precies hetzelfde op het internet gaan krijgen. Goed, we gaan het afwachten. Positief gedacht. Ik vind het ook een mooie positieve afsluiting van deze podcast. Ja. En volgende week ben ik nog in staat om deze podcast zelf gewoon normaal op te nemen, zoals elke keer, dus podcast 10. En daarna ga ik op vakantie, maar gaat de podcast gewoon door. Dus ik ga vanuit mijn vakantieadres door met het op vrijdag opnemen van de podcast. Zoals Luc nu op een bankje zit in Duitsland, heb ik bedacht dat ik dat ook moet kunnen doen. Dus logistiek gaan we dat even regelen. Je moet wel even bij je provider even melden dat je in het buitenland dan belt. Dan wordt het wat goedkoper. Ja. Ja, nee, zeker. De podcast gaat vanaf nu geproduceerd worden door Peter Voorthuizen. Dus die zal straks ook het intro erop gaan doen. En wij zullen dit, hoop ik, goed de zomer doorbrengen. Nou, en ik moet zeggen, in het begin dacht ik wel, ach, een beetje een hobbyisme. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik moet natuurlijk ook iedere week stukjes schrijven voor mijn bladen. En in de kranten, schrijf in de columnist. En dat dit me in ieder geval dwingt om wat afgewogene visie, want ik wil nog eens graag links kijken en dan rechts kijken. En dat, ik vind het heel nuttig voor mij, voor mijn positionering, zal ik maar zeggen. Dat je wat tegenwind krijgt en dat dit soort debat eigenlijk, want dat hebben we, voor mij een betere informatiestroom leidt en een meer afgewogen naar de dingen kijken. Ik denk dat iedereen dat alle bendeleden dat hebben. We hebben nu gelukkig ook nog meer dan 500 luisteraars. Dus we beginnen ergens een noot te raken. Ja, helemaal goed. Okay. Bedankt. Doei. Bye.